أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون صدق الله العظيم سورة القلم مكية وهي 52 آية وفيها ركوعان سورة القلم مكي سورة مكة مكرمة نازل شوري دو فنزوس آياتون دي أو دو ركوعان دي نون والقلم وما يسطرون دا نون لفظ ذکر مفسرین مختلف اقوال لی تفسیر بیضاوی تحقیق داد چې دا دا حروف و دا نمون و نا یو نم دے لکا سنگا چه نور حرفو نا دی نو دا سی دا نونم یو حرف دے یا دا نون نمراد کب دے نون نمراد کب دے او بیا مراد تینا جن سے کب دے ہری او چیوی یا دا نون نا مراد دوات تے مشوانے نون مشوانے او پسے قلم قلم مشوانے نا دا نون نا مراد دوات تے او دارنگ تفسیر کبیرم لکلی دی کہ دا نون نا مراد کب دے او پدی خبر بان دلیل قرآن پاک دے وذنون اذ ذهب مغاضبا ذنون یونس علیہ السلام توی دا کب خاوند نو اگا کب چی یونس علیہ السلام تیر کرو او بعد فرمائی چی نمرود یو غش برا ویشتو او اغا غش پا وین سرخ کتر آغی او دوی دا اسمان مخلوق یا اللہ می قتل کو نوی دا یو کبو چی پا دا غش بانده لگی دلیو او دا اغا پا وین بانده دا غش سر شویو نو دینا مراد اغا کب دی یا مراد تینا مشوانه دا دا نون نا ورپسی ذکر دا قلم را غلی دی نو دی قلم و مشوانه نا دیر فیده حاصلی گی دا دنیا ټول نظام پا خط بانده دی پا قلم بانده دی ایو بل قول پا کدا دی چه نون نا مراد حق تختیل چه ملائک پی لکل کئی ورپسی قلم ذکر کی گی نون نا مراد تختیل آ یہ فرشتے پاگے باندھے لکل گئی اور یو قول پکدا دے کہ دا نون نہ مراد اگر سیاہی را کہ پکما باندھے فرشتے لکل گئی صحیح خو تفسیر کبیر لکی چه دا خبر ضعیفی دی. او ای ترجیح دے لدا چه دا یو نم دا سورت تے دا سورت نم دے. نون والقلم وما يسترون نون دا اللہ تپرے دے حروف مقطعات کی و حرف دے نو دا دے معنا باندے اللہ پوئی گی. او بعضی وی چی دا نون دلالت پا نبوت بانے کی سم خبر دا دا چی دا پا دے معنا باندے اللہ پوئی گی کہ دا دی نون نسم رات دے اس پہ منگ نہ پوئے گو دا قیامت پر از پیٹرول مخلوق اللہ پوئے گی. نون خدا عالم دے پمانا دے حرف پمرات بلبان والقلم وما یسترون قسم ملی پا قلم بانے وما اغس یسترون چی دا مخلوق پاغیبانی لکل کئی والقلم قلم بانے اللہ پاک قسم کرے دے وی دینا مراد ہاں قلم دے چھ پلوح محفوظ بانے لکل کئی یا مراد تینا ہاں قلم دے چھ عام خلق پی لکل کئی یا مراد تینا قلم دے کرامن کاتبین دے اگا فرشتی چھ دے انسانان عمل لکی یا مراد تینا جنس قلم دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی کہ نون دا نور یو تختیرا او قلم دا نور یو قلم دے نون دا نور تختیرا او قلم دا نور یو قلم دے تر قیامت پدے بانی لکل کی والقلم وما یسترون قسم ملی پا قلم باندے وما پا اغس باندے یسترون دا مخلوقی لکی قلم نہ مراد عام قلم مغشتیشی تقدیر قلم مغشتیشی دا فرشتو قلم مغشتیشی دا انسانانو قلم نمتی اغشتیشی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول ما خلق اللہ القلم اول اغشی چی اللہ پیدا کر اگے قلم پیدا کر دے دا طول نمخ کی دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دے اول ما خلق اللہ نوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اول غشی کہ اللہ پیدا کرے اگر زمان نور پیدا کرے دے اس دا نور مبارک نہ رستو اور دے نور مخلوق نہ مخی چی پیدا کرے دے دق دے کہ بیا قلم ذکر کی گی اول ما خلق اللہ القلم اول غشی کہ اللہ پاک پیدا کرے دے دا نور مخلوق نہ مخی خود پیغمبر علیہ السلام دا نور نہ رستو اگر قلم دے دیادق قلم تا اللہ پاک حکم کرے اکتب یا قلم قلم لکل شروع کا ویدے قلم عرض کو الہ العالمین سو لکما وی ما کانا وما ہوا کائنن دا سچی اوش دامو لکا او چی دا سکی دن کی نظام ورپسیو لکا نو قلم لکل شورو کرن لکل کول او چه پا لکلو لکلو کی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا قلم را ارسیدو نو دا غدا کی بیا دے قلم برداشت نشکولی دا قلم چه منگ جوڑو سکا والا جوڑکو نو بیا دا چاکو پا سکا باندے دا قلم دے سکا باندے یو درس پیدا کو یو چودو دے قلم دے در صفے دے پدے خط خوش خط کی وی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا چرو رسید دا اللہ دا قدرت پا قلم کی درز را پیدا شو وی قلم دا دیر زور پا منز دو شو چی پا نام دا محمد رسیدن آگے وقت نرستو پا قلم کی دا درز را گلی دی نو دا تمام مخلوق اگا تقدیر پا دا قلم بانے اللہ پا لکلی دی اور شب معراج کی پیغمبر علیہ السلام آسمانوں تو دا آسمانوں نے پبرا تشریف پوڑے دی سدرۃ المنتہا نہ پبرا پیغمبر علیہ السلام رف رف باندھ روانو شندر خم قالین پہ پروت تے پاگے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے اور پبرا باندھ روان دے یو دا سے مقام تو رسے دو کہ التک دا قلم دے لکل دا قرار چکی دا قرار آواز راگی در مقام تصریف الاقلام ہوئی جبرائیل پخپل مقام سدرۃ المنتہا کے پاس رہے اور پیغمبر علیہ السلام پر افرف بانی آواز مخ کی تشریف پوری اور آب تشتا جبرائیل تے آواز اور کہ جبرائیل دا آواز دا کر کر چکی گی دا سو اور ما وے دا اللہ محبوبہ دا دا اللہ دا قدرت دولس قلمون دی یولس لا پا قلار پرات دی دولسم قلم ما کانا وما یکون لکی اگر دیکھم قلم لگیا دی لکل کئی نو دا تمام حالات و واقعات قلم لکلی دی و لکی ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی دا تمام مخلوق تقدیر اللہ دا زمکی و دا اسمان دا پیدائشنا 50,000 کال مخی لکلی دی قطادر رضی اللہ تعالیٰ نو وی دا اللہ پا نعمتنو کی یو لوی نعمت قلم دے چی بندیانو لے ورکرے دے وی اول اللہ دا تقدیر قلم پیدا کرے دے چی دا تمام کائنات و مخلوقات و تقدیروں نے لکھلی دے بیا دویم قلم پیدا کرے دے چی دا زمک مخلوق پاغیبانی لکھل کی اور دا دے دویم قلم ذکر اقرأ باسم ربک الذی خلق پدغی صورت کے اللہ ذکر کر چی علم بالقلم نو قلم لو اللہ پاک یو عظمت ورکڑے دے یو عزت ورکڑے برتری ورکڑے دا بہرحال آیات کے قلم تقدیر دے یا عام قلم دے وما یسترون او سچ پدے قلم لکلی کی گی پدے اللہ قسم کرے وے دے کافران و پیغمبر علیہ السلام بارکے وے چدا مجنون او لے ونے وے نو اللہ قسم کھولنے وے چدا اللہ محبوب لے ونے نوے ما انت بنعمت ربک بمجنون کم سیز مانے چے اللہ قسم خوری دگشی بطور گواہ پیش کی گی دا قلم گوارے او قلم چس لکل کڑی دی دا گواری دا دنیا تاریخ گوارے چه پیغمبر علیہ السلام دا ٹولو نہ اعلی اخلاق والا رے دا ٹولو نہ کل عمل والا پیغمبر علیہ السلام دے دا بے عقل لے ونی و تلے ونے وئی دی پخپل لے ونی رے پیغمبر علیہ السلام دا کل اخلاق دے نو قلم او دا قلم لکل گواری دا دنیا قومنا پغتو غتو خلق بانی لکل کئی نا دا پیغمبر علیہ السلام نم پک رازی اگر چی دا لکوال مسلمان نوی ہم خود دا پیغمبر علیہ السلام کل اخلاق دا سلی چلوے خلق ام دا دینا خاموش نشی پاتی کے دے اگر چی کافر وی نون والقلم وما يسترون اللہ عالم نے پدے حرف فمراد پل بانے قسم ملی پا قلم بانے و اغس جدا قلم پا قلم بانے لکل کی گی ما انت بنعمت ربك بمجنون نیت پا نعمت و فضل دقبل ربانی بمجنون لے ونے نئے دا تا تچلے ونے وینو دا پقبل لے ونیان بھی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ او بے شک استاد پارا لَأَجْرًا خَامَخَا عَجْرَ وَسَوَابْ دِي بدلی دی خو غیر ممنون بے انتہا دی ختم دن کی ندی خفکے گا مدد خلق دا خبر برداشت کا صبر پیو کا اللہ پہ تعالی درجی درکی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک تفا عظیم اخلاق باندی دیر لوے اخلاق باندی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دے دے کہ پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق اللہ پاک یاد کو دا اللہ پا نزبان دین اسلام اللہ تا دیر محبوب دے دا دینا زیاد محبوب بلشی نیشتا دے عائشہ بی بی فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا قرآن تعلیمات دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا خلق عظیم نا مراد دین عظیم دے او دا دین نا محبوب و شیب النشتا عائشہ بی بی فرمائی قرآن پاک چلکم اعلا اخلاق و تعلیم ورکی دا غی عملی نمونا خپل پیغمبر علیہ السلام دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و دا خلق عظیم نا مراد آداب القرآن یعنی اغا آداب چه قرآن پاک خولی دی اغا طول پیغمبر علیہ السلام کشتا خپل پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق اللہ زدیل را لے گلے ما چه دا اعلا اخلاق و تکمیل و پوروالی حکما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویز لس کال دے پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پاتے شوے ماں دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معشومو دا لسو کالو چھ مور راوست پیغمبر علیہ السلام لے ورکو ویدا خادم گوٹے دستا او دا تا دعاو کا نو دے دا لسو کالو معشومو دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شوے لے لس کال پیغمبر علیہ السلام سر دا تیر کری دی پدے لس کال کے وہی ماں چ کم کار کرے رے یہ پیغمبر علیہ السلام ماں تا نہیں فرمائے لے کہ دا سرے ولے اکڑل کم کار چ میں نہ دے کرے دے را تا نہیں ویلے چ دا دے ولے او نکڑل حال داری چ پدے لس کال مدہ کے دیر کارونا خلاف طبع عمرات لیشی کہ دا پیغمبر علیہ السلام نو وقت او ماں تا کار غصا نرے کڑے ویلے نرے چھے والے دے اکڑا والے دے اکڑا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا کل اخلاقو حال دارے کہ پا مدینہ کی یو کمزور بندم کہ دا پیغمبر علیہ السلام لاس انی چھے چرتے بوزی نو پیغمبر علیہ السلام وہ تا انکار نکی والے میں بوزی و چرتا میں بوزی دا سے کل اخلاق اللہ ورکڑو کہ دا ہر چاکاری پورا کرو عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام کلم پک پلہ سوک وحلی نلی یو دا جہاد پا موقع کافر وحل او وجل دا ثابت تی دا ثواب کار دے او دین غیر پیغمبر علیہ السلام چا تا خادم ندے والے چا تا بی بی ندے والے کدر چانا خطا شوی دا انتقام تی ندے اغشتے پیغمبر علیہ السلام زان بارکی چانا بدل و انتقام ہم ناغشتا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام نا چرے سوال نبی شوی کہ پیغمبر علیہ السلام با جواب کے نواتوی لی کچاتے سغستی لی ورکڑی لی نئے وطن کولا عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام فحش وینا والا نو بے حیائے خبر والا نو دا بے حیائے کار دے تا ورغلیم ندے بازارونو کے شور و شغبے ندے کرے دا چا دا بدے بدلا نیرا غشتے معافی بے کولا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتل کے دا کل اخلاق کو برابر دا بل عمل وزن بنوی, یعنی کل اخلاق دیر وزن دار دی. اللہ پاک دا بد زبانہ او کنزل مار سرا بغض کئی. پیغمبر علیہ السلام دا غنی اللہ بچ ساتھ لے دی. عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ مسلمان تا دا خپل خکل اخلاق پا وجبان دے دا اغی کس درجہ حاصلے گی کہ اگا ہمیشہ دا شپی عبادت کے لگیاوی او ٹول رض روجی نیسی پا خکل اخلاق دا شپی دا عبادت او دا روز دا روجو ثواب اللہ پاک ورکی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویزر پیغمبر علیہ السلام دا یمن گورنر مقرر کرلما او چلے گلیم اخیر کی رات وصیت کو دا سے وقت کے چیزا ما یوخ پا پرکات کے وا میرا تیچی یا معاذ احسن خلقکا للناس, اے معاذا خلق سرخ کل اخلاق چلوا. ندا دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق بھی فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون کہ دا خلق تا لیونے لیونے وی نو تب اوینے تلیونے لی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ او بے شکت پڑیر کل لویو اخلاق باندی فستبصر ویبصرون فزر دی کی تبم اوینے ویبصرون استادا مخالفین بم اوینی بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونَ بِأَيِّكُمْ الْمَجْنُونَ کم یو در کے لیوانے رے تلیوانے او کدوی لیوانی معلوم بشی. مفتون پمانہ دا مجنون دے. چچا پیغمبر علیہ السلام تلیوانے وے اگے کے پزرگون لیوانیان خدا پاک سمیلال تراوستل او دا پیغمبر علیہ السلام بانے دا خپل زان قربانی کولو تا تیارو جنون ختم شو. اول پا کی جنونو او بیا پا پیغمبر علیہ السلام عاشقان شو جنون ختم شو. بے ایکم المفتون کم یو پتا سکے لے ونے دے ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلے بے شک استا پروردگار ہوا اعلم خبردار دے بمن پا اغچا ضل عن سبیلے جدا اللہ دلارے نہ گمراہ دے سو گمراہ دے اللہ تمعلوم دے وہو اعلم بالمہتدین دا اللہ خبردار دے پا ہدایت یافتو بانے سوک پا سملار دے. فلا تطع المکذبین پس تتاب داری مکوا المکذبین دا دروغ جنو کمچے نسبت دا دروغ و حق تکین داغوی تاب داری مکوا. ودو لو تدہنو فیدہنون دا مکذبین خوخی ودو ددوی خوخلا لو تدہنو چی ددوی سر نرمیو کے فیدہنون ندوی بندر سر نرمیو کی. دا کافران وی چی تزمنگ دے خدایانو بد موایا منگ بتا سر نرمی کو نو دا دعوت و تبلیغ پا معاملہ کی دا دے خلقو دا لحاظ کولو دا رعایت کولو ضرورت نشتا. کم خلق چی راہ راستا اللہ راولی رابشی او کم چی محروم ازلی ری اغستا پا مخ مروتو پا خاطر باننے نرازی. کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام تا بیوی ویتز منگ دا دے بوتانو پا بارکی دا سخت رویر پریک دا زمنگ دے معبودانو تردید مکوا من بستا دا اللہ تعظیمو کو اوستا پا دین با منگم اعتراض مکو. دے خبر بانے شاید چی دا چا پزرک دا راشی کہ دوی سر لگا نرمی دے اکڑی شی شاید چدا خلق مسلمانان شی پنیک نیتے دے دا خبر دا چادر ترا شی چی لگا نرمی دے ورکتا اکڑی شی او اللہ پاک او فرمائلنا دا دے خلق سرا دا دین پا معاملہ کی نرمی مکوا دا دے مکذبین و خبر ممنا پزان کے سستی مرا ولا دا دے خلق ایمان روڑل او حق و صداقت قبل اول غرض نہ رہے بلکہ تا نرمی دوی دے سر نہ نرمی گی نو دا دوی نہ نظر کٹ کھا او خپل ڈیوٹی برابر کوا مداہنت و سرو نکی ودو لو تدہنو فیو دہنون دا دے کافر و خوخدا لو تدہنو کچر تدوی سر نرمیو کی فیو دہنون ندیب در سر نرمیو کی ولا تطع كل حلاف مهين دمکے پڑے کافروں کے ولید ابن مغیرہ یو ڈیر لوے سیٹ دے یو لوے سردار دے ڈیر مالدار دے پیغمبر علیہ السلام باندے ایمان نہ روڑی یو زلے زل شویو چی ایمان روڑی او بیا ابو جہل وغیرہ اگوی و سر داس خبری اکلی چی دے ایمان روڑو نے منے کو دبا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد چیڑ را چیڑ تکلیف بے و ترسو خفکو بے دبا پبارک اللہ پاک آیاتون نازل کر چی دے سری خبرہ ممنا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ تَتَابِدَارِ مَكَ وَدَهَرِ وَقَسَمْ خُورُ مَهِينٍ چِ فَقَوْمْ كِسْفَكْ دِي هَمَّا ذِمَّ الشَّائِمْ بِنَمِيمٍ دے پی غور مار دی غیبت کو ان کے لئے مَشَّائِمْ بِنَمِيمٍ چُغْلِ خُور دی مَنَّائِن لِلْخَيْرِ دا خیر دا کارونو نمنا کون کرے معتدن دا ظلم پکار کے دا حد نہ تجاوز کون کرے عثیمن دیر گنانگار دے عطلن او چکا بدماش دی بعد ذالک زنیم دا دے نزیاتی دا ورچ دا دا زنا پیدا دے حرامی دے ولد زنا دے انکان دا مالیم و بنینن پا دی وجبان دے کہ دے دا مال خاون دے و دا زامن و پلار دے پدے تھے نظان روک شوئے لے دا پیغمبر علیہ السلام چیڑے لے لے اس آیاتونا نازل شو چھے پدے کے دادا عیبو ندی وی دے مور لراغے او مور تہوے چھے پیغمبر علیہ السلام پا ما بانے پا قرآن کی کم اعتراضونا اکرل اگر یو یو اعتراض تا گورا موما کشتا وی حلاف قسم خور را توین پا ہر خبر بانے قسم نکوما مہین پا قوم کس پک دن زد پوئے گن چی خلق را تسپک گوری ہم مازن زد خلق عیبون لٹوما مشائن بن امیمن ددو کسو پا منز کی چغلیم کوما منائن لیل خیرن دا خیر دا کارونو نا خلق منے کوما معتدن او چی کل ظلم کوم نو دا حد زیاد ظلم کوما اثیمن گنانگار یما او بدماش ہم یما نو پدے تولو میں یقین دے خدا بعد ذالک زنیم حلات ہوایا اللہ فرمائی چی دے دا زنا پیدا دے نو دا حال خطا تا معلوم دے ہوایا چی دا را کشتاو کنیشتا دے وی مورو تاوی چی زویدہ تا میں وی چی دا محمد نقلار شا نقلارے دے پدے خبر کانے کیلا خور پیوارا و غل شا وی تورے روی سا چی نمور البرات ہوئے ویچے تورے رویستا مورے مجبور اکرن بس اغی و تالوی وی پلار دی اجراو دا کارنو مال دولتی دیر زیادو بچے نا پیدا کرد مائی چے دا زوانی مرگ مرشی نو دے نا پس با مال دا تر برانو شی نو دا مال دا محفوظ کول دا پارمستا دا پلار دا غلام سر زنا کرد دا اغی نا پس تا پیدا شوی تا دا زنا نا پیدا ہے وی بس یک شوی اخیر دی پا قرآن کے دان پا پیغمبر علیہ السلام بانے ولد زنا حرامی ثابت کر ولی تینا نوڑے دنی دا نہ بد صفتنا دا دے لے کے ذکر شو ورپسے وی سناسمہو علی الخرطومی پا دے خلطم بدا دا داغ اولگو پوزتے والا خلطم بے لے لکتا اتیا دا خنزیر چکم خلطم دے دا قصد دا پوزاو دا لس شو دا اللہ محبوب خفا کرے لے لس عیبونا پا کہ اللہ بیان کرن دا اللہ پا محبوب بانے یو درود وایا لس رحمت در بانے را لے گئی حکا محبوب دے والا خفا کر نو لس عیبونا با در بیان کی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ تَتَابِدَارِ مَكَ وَلَا هَرْ يَوْ قَسَمْ خُورُ جدا دروغ جنوی پا قوم کس پکی خبر ہے سوک نمانی نو دے دخبر خبر دے یقین دا پارا پا دروغ قسم نخوری وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ تَتَابِدَارِ مَكَ وَلَا هَرْ يَوْ قَسَمْ خُورُ مَهِينٍ چا پا قوم کس پک دے وزلل لے ہم مازن دے پی غورمار و غیبتی دی مشائن بن امیمن دے چغلی خور دے دا دو کسو تر من دا جنگ والکی چغلی اوڑی روڑی منائن للخیری دا خیر دا کارون نمنا کون کی دی معتدن دا ظلم پکار کی دا حد تجاوز کون کی دی اثیمن او دے گنانگار ہم دی او تلن او چکا بدماش دی بعد ذالک زنیم دا دین علاوہ دا زنا پیدا حرامی ہم دی ان کان دا مالن پا دے وجبان دی دا دومر زیادے زکا کئی چی دے زامالن دا مال خاون دے و بنین و دا زامن و پلار دے دا دنیا مال و دولت و بچی دا دا خوش قسمت علامہ ندا پا دے دا بندہ دا زان روکی گی نا زان دے اچت نگنی اچت کزان گنی نو پا تقوی دے گنی دے دا تقوی کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا هر کلے چھ پدر باندے علستی شی زمان آیاتنا قال اساطیر الاولین ویداد پخوانو خلقو قسیری سنسمہو علی الخرطوم زرد چھ من بداغ اولگو دا پخرطم باندے نو یا پا دنیا کے ہو یا پا آخرت کے بعض روایات کراجی چھ پا پوزا دی گزار خوڑے لے پوزا باندے داغ راگ لے لے اور قیامت کے با ہم دا شرم دا پارا پا پوزا داغ ہوئی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين